Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Tallinn Expressi meestele minge siis täna kõik klubi stuudiosse. Tallinn Expressil toimub suur pidu, on ka peaesina see Raxon or Raxon endalgi vaba õhtu, lähen kindlasti rockin lava ees, nii et tulge teie ka. Mm-hmm. Aga praegu siis läks käima saade nimega Machine Nation. Olen eetris mina Merimell ja täna saab palju head veidi teissugust karmi tehnot, nii et let's go! Artist on Nora Kosonova, loo nimeks on In Your Mind ja remixeks ei keegi muu kui Maelstrom. Ja masina fännid juba teavad, et Maelstrom käis ka klubi stuudios masina peol. Oi, see oli ikka väga hea õhtu. Thank you. väga hüpnootiline. See on Jan Kuuk, elonimeks on Quattro. Machine Nation. on Heat. Ja loo nimeks on Don't Make Me Sing. See mees on Jamie House ja loo nimeks Revisited. See on Danny Montana, Fontana, no peaaegu. Loo nimeks on Reptile ja selle mehe EP tuli välja sellises labelis nagu Phonic Records. Seal on päris head kraami, checki kärgi. Ja no muidugi selle loo drop, ohoho, kerake valjamaks. Oh jaa. Thank you. see mees on developer ja elu nimeks on Latin Mechanics. Kui keegi teab, et see mees kuskil siin lähedal ja esinemas on, siis öelge mulle, ma tahaks nii teda kuulama minna. Ülikõva mees! Just nii, lähme siis natukene karvimaks. See on jällegi heat. Loo nimeks on, mis ta ongi nüüd? Right notes, aga wrong order. Okei. Vaatame, mis siit tuleb. Surprise me. We'll be right back. No nii, no nii. See on Quartz. Elu nimeks on Bright. Machine Nation. uus lemmiklugu, ausalt. Põhimõtteliselt viimased nädal aega olen üles särkanud hommikuti ja kohe selle käima panna. Ma ei tea, väga korras naine. See võiks hommikuti ringvaates Shaunade Sheepi asemel käia. Mulle väga meeldiks. Artistiks on Emoak. No kes seda teab? Minge vaadake raadio kohe kodukalt järgi, kuidas ma selle kirjutan ja siis leiate ka loo nime ja kõik on bueno. Saate ka ise hommikuti seda kuulata. Eks originaaltempo on sellel 135, kes niimoodi täpselt aru ei saa, mis see tähendab, siis ise panin ta 126 peale, nii et väike vahe on. Tegelikult on hästi kiire. Kannab miksida siin. Ma just vaatasin, et eelm lugu oli siis 135 on ja tempo ja see Tommy 47 lugu Bacteria on mingi 117. Kes vähegi võibolla neid tempo asjusi jagab, siis päris kõvana. Täiesti erinevad lood, aga kuidagi sai kokku vantud. Tommy 47. Artist on I Hate Models ja loo nimeks on Don't Be Afraid. 18 moodi. Äge! Võimas! Tore, et endale meeldib. Nii sõjasse mineku lugu. Sõtta, issand. Võta kohe sõnatuks. Aha, see on ka mingi hullult kiire lugu. Tavai, on vanan originaal tempo peale korraks. No nii, vaatame. No nii. Ta siis õige tempo, soit 36. Üks minut jäänd, ei tea, kas jõuab dropini. Äkki ma kerin? Ei, jah. Pagan, ma ei tea. Kui võimas. kohtuta järgmine nädal.